salonach BMW. Modele gotowe do odbioru, dostępne również w promocyjnym leasingu 0%. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Hej, kolego Mikołaju, a dokąd to? No wiadomo, kolego Mikołaju, jak święta, to do eksperta. Do Media Eksperta. Teraz w Media Ekspert przeceny na święta. Na przykład iPhone 8 Gwiezdna Szarość za 1999. Smart TV Samsung 4K 50 cali za jedyne 1590 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Ekspert. Prezenty Ekspert. Żegnamy reklamy. Przypomnę życzliwie, że 7545, że chodzi o SMS-y o treści pomoc. Program trzeci po 17, już minuta nawet po. 20 dzień grudnia, trójkowa licytacja, przed nami jak zwykle serwis. Filip Jarek. Sejm odrzucił senackie weto w sprawie podwyżki akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe. Ceny mają wzrosnąć od stycznia. Odsunięto pomnik ku czci ofiar katastrofy w Stonawie. Rok temu zginęło tam 12 polskich górników. Papież niespodziewanie złożył wizytę w rzymskim liceum. Wszystko wskazuje na to, że wzrosną ceny alkoholu i wyrobów tytoniowych. Sejm opowiedział się za 10% podwyżką akcyzy, odrzucił w ten sposób weto Senatu. Tym samym od stycznia półlitrowa butelka wódki może podrożyć, jak obliczyło Ministerstwo Finansów, o około złotówkę i 40 groszy, a paczka papierosów średnio o złotówkę. Według resortu zmiana stawek akcyzy na używki wynika z tego, że rosną koszty przeciwdziałania skutkom społecznym i zdrowotnym nadużywania alkoholu i papierosów. Zwrócono też uwagę, że ostatnia podwyżka akcyzy miała miejsce w 2014 roku. Senatorowie Koalicji Obywatelskiej, którzy byli przeciw podwyżce, argumentowali, że chodzi tylko o zapewnienie dodatkowych środków na rządowe obietnice. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta. W czeskiej kopalni w Stonawie odsunięto pomnik ku czci ofiar katastrofy, w której równo rok temu zginęło 13 górników, w tym 12 polskich. Przyczyną tragedii był wybuch metanu. W uroczystości uczestniczył premier Czech Andrzej Babiš, który był w kopalni tuż po katastrofie. Przecież pamiętam, jak się to stało, gdzie jestem był. Pamiętam ten dzień i jest to nadal dla mnie bardzo bolesna sprawa. Nie robimy różnicy między tym, czy był Czech, Polak, czy Słowak. Jest to duża tragedia i te ofiary są godne naszego szacunku i pamięci. Premier Czech odniósł się do terminu zakończenia śledztwa w tej sprawie. Z moich informacji wynika, że w ciągu 2 miesięcy powinna komisja wydać werdykt w tej sprawie. Jest to dla nas wszystkich bardzo ważne. Posąg w kształcie łzy ufundowała spółka będąca właścicielem kopalni, a teren wokół uporządkowały władze Stonawy. Na cokole zainstalowane zostały tablice w językach polskim i czeskim. Prokuratura Regionalna w Krakowie przedstawiła zarzuty byłemu sędziemu Wojciechowi Eł. Dotyczą one zgłoszenia przestępstwa, do którego nie doszło, i składania fałszywych zeznań. Jak powiedział prokurator Wojciech Mularczyk, materiał dowodowy jest efektem pracy biegłych z zakresu informatyki i przesłuchania świadków. Zdaniem śledczych nie znaleziono dowodów na to, by ktokolwiek podszywał się pod Wojciecha Eł w korespondencji prowadzonej na portalu Twitter i włamywał się na jego konto na portalu tak, jak utrzymywał. Nadto z ekspertyzy zapisu informatyki wynika także, iż pan Wojciech Eł wykonał przy użyciu swojego telefonu zdjęcie typu selfie, które ma tutaj istotne znaczenie w ustaleniach dowodowych, gdyż zostało wykorzystane jako element weryfikujący rozmówcę w ciągu komunikacji. Sprawa ma związek z zawiadomieniem z 2016 roku. Wojciech Eł złożył pisemne oświadczenie w prokuraturze, w którym wnioskował o ściganie osoby, która miała podszywać się pod niego, by wyrządzić mu szkody osobiste. Zawiadomienie nastąpiło po ukazaniu się medialnej publikacji, w której autorzy opisywali, że znany sędzia nawiązał za pośrednictwem Twittera prywatną korespondencję z osobą, którą wziął za dziennikarza Tomasza Lisa i namawiał ją do przyjęcia nowej strategii politycznej w walce z rządem. Nie napisano wtedy, o kogo dokładnie chodziło. Na koniec jeszcze korespondencja z Watykanu. Papież niespodziewanie odwiedził dziś w południe rzymskie liceum klasyczne, którego uczniowie napisali rozważania Drogi Krzyżowej w Koloseum w ubiegłym roku. Zaskoczeni uczniowie przyjęli Franciszka długą owacją. Papież spotkał się z blisko 800 uczniami na dziedzińcu szkolnym. Mówił, że należy żyć zgodnie z wyznawaną wiarą. Dodał, że w życiu młodych ludzi bardzo ważne są zabawa i marzenia, bo są, jak się wyraził, tlenem dla duszy. Podkreślił, że bardzo ważna jest więź między uczniem i nauczycielem. Wspominał swego ojca duchowego, jezuitę Miguela Angela Fiorito. Odwiedził też otwartą w szkole w październiku aulę migracji, poświęconą przyczynom zjawiska i przyjmowaniu i integracji uchodźców. Powiedział, że bardzo istotny jest dialog i przyjaźń ludzi różnych kultur i religii. Były nauczyciel religii w tej szkole, Andrea Monda, który pomagał uczniom w napisaniu rozważań Drogi Krzyżowej w Koloseum, jest obecnie redaktorem naczelnym watykańskiego dziennika L'Osservatore Romano. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. A już teraz czas na sport i Michał Olszański. Dobry wieczór Państwu. No, emocje to dzisiaj sportowe są tutaj u nas w Trójce, ale odnotujmy, że dziś odbędą się 3 mecze 20. kolejki Ekstraklasy, ostatniej w tym roku. Najciekawszy zacznie się o 20.30 w Lubinie, gdzie Zagłębie podejmie lidera, warszawską Legię. Gospodarze liczą na punkty, ale Filip Starzyński zdaje sobie sprawę z klasy rywala. Na pewno są ostatnio w dobrej formie, wygrywają wszystko, strzelają dużo bramek. Będzie to ciężki mecz, zresztą jak zawsze. Zawsze z Legią są ciężkie mecze, no ale myślę, że my mamy na tyle jakości drużyny, że jeżeli zagramy na wysokim poziomie, to jesteśmy w stanie zdobyć 3 punkty. Wcześniej, za niespełna godzinę, rozpoczną się 2 inne spotkania. Krakowia zagra u siebie ze Śląskiem Wrocław, a w Szczecinie Pogoń z Koroną Kielce. Przypomnę, że wczoraj ŁKS przegrał z Wisłą Kraków 2-4, a Lech zremisował z Arką 1-1. Jutro Lechia zagra z Rakowem, Wisła Płock z Piastem i Górnik z Jagiellonią. Jest oficjalne potwierdzenie transferu Adama Buksy. Napastnik, który strzelił dla Pogoni w tym sezonie 7 goli, od nowego roku zostanie piłkarzem klubu MLS New England Revolution. Według medialnych doniesień do Szczecina trafią 4 miliony euro. Nici ze skakania, zarówno treningi, jak i kwalifikacje przed pierwszym konkursem Pucharu Świata w Engelbergu zostały przesunięte na jutro. Na skoczni Grosstiltis po prostu duje. Jeśli wiatr ucichnie, jutro seria treningowa o 13.30, godzinę później kwalifikacje i o 16.00 zawody. Do Engelbergu, przypomnę, pojechało 7 naszych skoczków. Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Maciej Kot, Kuba Wolny, Stefan Hula i Klemens Muranka. I jeszcze narty alpejskie. Austriak Vincent Kirschmeier wygrał w Walgardenie supergigant Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim. Zaledwie 0,05 sekundy gorszy był Norweg Kjetil Jansrud, 3. miejsce dla Niemca Tomasa Dressena. Polacy nie startowali. Kirschmeier objął prowadzenie w klasyfikacji Pucharu Świata. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z euro prezentów mamy tysiące, w euro są ceny zniewalające. Wielka wyprzedaż telewizorów Sony. Tylko 4 dni. Nie przegap. W sklepach euro i na euro.com.pl. Ewa, próbowałaś świątecznego sernika cioci Kazi? I latte ze spienionym mlekiem. Mówię ci, pycha. Nie, bo wiesz, ja... Jesteś na diecie? Nie. Mój organizm coraz gorzej trawi laktozę. Ewa, i ty to tolerujesz? Przecież wystarczy sięgnąć po LactoControl. Specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Zażywasz 1 tabletkę LactoControl przed posiłkiem i bez problemu możesz jeść to, co lubisz. LactoControl? Tak. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Cała Polska znów razem w sobotę do Lidla, bo tak tanio co tydzień jest ciągle tam. Skorzystaj za 2, no i kup taniej, kup więcej, nucąc sobie to. W tę sobotę w Lidlu świeży polski karp płat dostarczany codziennie, teraz 33% taniej, 1,99 zł za 100 gramów. Schab wieprzowy 36% taniej, 11,99 zł za kilogram. Maliny 42% taniej, 3,99 zł za opakowanie. Po to tania sobota w Lidlu.

z koroną, to w srebrze. W tej chwili cena, jak sądzę, jeszcze bardzo, bardzo atrakcyjna. Czekam na Państwa propozycję. 3333. Ten prezent od pary prezydenckiej można oglądać na stronie internetowej Trójki. A do prezentu, do tej broszy, do spinek dołączona jest karteczka z serdecznymi podziękowaniami za wsparcie akcji Święta Bez Granic. No i podpisy oczywiście pary prezydenckiej. Kto, proszę Państwa, da więcej? Mam 3333. Panie Piotrze, witam, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór, pan czym zainteresowany? Tak, jestem zainteresowany płytą od chłopaków, męskie granie. Bardzo proszę, za ile? I proponuję 10 tysięcy. 10 tysięcy od pana, oj, to duże postąpienie, bo mieliśmy 5. Mamy 10 dzięki panu. Bardzo panu dziękuję. Pan Jarosław jeszcze, panie Jarosławie, witam, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co kupujemy, panie Jarosławie? Kliszę Reksia. No, za ile? 10 tysięcy. 10 tysięcy po raz pierwszy. Bardzo panu dziękuję. Dobrze, że teraz nastąpiło to postąpienie. Posłuchajmy zatem, co sprzedajemy. Dyrektor Andrzej Orzechowski. To są oryginalne celuloidy. Bardzo unikalna już rzecz, dlatego że nikt już w tej chwili nie realizuje filmów rysunkowych na celuloidach, nie maluje postaci na celuloidach. Natomiast rzeczywiście kiedyś w produkcji analogowej tak to wyglądało. To są prawdziwe celuloidy, prawdziwe warianty Reksia, które grały w filmach, nie namalowane specjalnie na aukcję czy po to, żeby zrobić jakąś ekspozycję. Prawdziwi aktorzy, którzy występowali w filmach, tak to można nazwać, wyjęte z tych filmów. To wszystko jest ładnie, bardzo oprawione i stanowi taką całość związaną z Reksiem. Także jeżeli ktoś lubi Reksia, a bardzo wiele wielbicieli, ja wiem, do tej pory jest tego pieska, to myślę, że to jest bardzo cenna i unikatowa rzecz zupełnie. Dyrektor studia filmów, Andrzej Orzechowski. Panie dyrektorze, pozdrowienia, ukłony. Raz jeszcze dziękujemy za ten dar, za te oryginalne celuloidy z Reksiem ze studia filmów rysunkowych w Bielsku Białej. Już kosztują, proszę Państwa, 10 tysięcy złotych. Kto da więcej? 7 trójek na początku 22. Pani Wiolet, to witam Panią. Kłaniam się, halo. Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym wylicytować tak biżuterię od pary prezydenckiej. 4 tysiące oferuję. 4 tysiące za biżuterię od pary prezydenckiej. Kto, proszę Państwa, da więcej? Przypomnę, srebrna brosza z kamieniem do obejrzenia na stronie. No i spinki męskie do mankietów, bardzo eleganckie. 4 tysiące złotych po raz pierwszy. Pan Tomasz jeszcze, panie Tomaszu? Panie Tomaszu, słyszymy się? Tak, dobry wieczór. Dobry wieczór, słucham pana. Proponuję 7 tysięcy złotych za biżuterię od pary prezydenckiej. 7 tysięcy złotych. Bardzo szybko nam się to zmieniło. Ciekawe, co na to pani Wioletta. Być może za chwilę zadzwoni. 7 tysięcy złotych po raz pierwszy za biżuterię od pary prezydenckiej. Przypomnę, brosza i spinki. 7 tysięcy. Kto da więcej? Panie Jarosławie, witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień panie dobry. Kubo. Tym razem ja pozazdrościłem mojej żonie, która uczestniczy i wygrywa u pana licytację. Tak. No i spróbuję też powalczyć. Szczytny cel, koszulka Roberta Lewandowskiego. Bardzo proszę. Proponuję 15333. 15333 za koszulkę Bayernu Monachium z autografem Roberta Lewandowskiego. I druga koszulka jest dołączona do tego. Taka specjalna koszulka PZPN-u z autografami naszych piłkarzy reprezentacji. Mamy 15333 za ten zestaw. Kto, proszę Państwa, da więcej? To jest dobry moment, żeby licytować, bo potem będzie tłok niemiłosierny. 7 trójek na początku 22. Wraz ze mną pani Izabela z Fundacji Świętego Mikołaja. Pani Izabelo, jak tam stoimy z SMS-ami? Mamy w zasadzie już prawie 20 tysięcy. Brakuje nam tylko kilku SMS-ów, żeby mieć te 20 tysięcy, więc jeśli ktoś z Państwa mógłby jeszcze wysłać jednego SMS-a, to za chwilę te 20 tysięcy wymarzone będziemy mieć. A mnie się, powiem szczerze, marzy, żeby może dotrzeć dzisiaj, zwłaszcza, że to ostatnie piątkowe spotkanie, do 70 tysięcy, skoro zazwyczaj przekraczaliśmy 60, prawda? Tak, do Wigilii zostały 4 dni. więc to jest taki ostatni moment, no i nasza najważniejsza finałowa licytacja. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze zwlekał z tym SMS-em, to teraz jest idealna okazja. Dziękuję bardzo, lecą SMS-y, w zasadzie brakuje już naprawdę bardzo, bardzo mało. Zatem 75 45 75 45, wciąż czekamy na Państwa SMS-y o treści pomoc. Pani Bożeno, witam Panią, kłaniam się, halo. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, witam. Ja chciałabym wziąć udział w licytacji mowy motywacyjnej. Bardzo proszę, mam 2000. Ile Pani proponuje? Zaproponuję 2,5. Pani Bożeno, proszę się nie rozłączać, dlatego że dodzwonił się do nas Pan Szymon. Panie Szymonie, witam, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór. Mam 2,5, Panie Szymonie, za mowę motywacyjną trenera Taylora. Ile Pan proponuje? 3333. Bardzo pięknie. Zatem mam okazję, aby zapytać Panią Bożenę, chyba że Pani Bożena potrzebuje dosłownie chwilki na zastanowienie. Ale być może postąpienie nastąpi już teraz. Pani Bożeno, czy no, Pani... Może dla okrągłego rachunku 3,5. 3,5 od Pani Bożeny. Panie Szymonie? No to 4. No to 4. Pani Bożeno? Czy to już finałowa? Nie, nie. Ja powtarzam zawsze, że jest jeszcze czas na zastanowienie. Także jeżeli Pani by poprosi o chwilę przerwy, to absolutnie to uszanujemy. I nie ma finału. Dobrze. To w takim razie ja jeszcze poczekam. Dobrze. Muszę pomyśleć. Dobrze. Panie Szymonie, tym razem dla Pana. Po raz pierwszy za mowę motywacyjną trenera Taylora 4000 zł. Po raz pierwszy bardzo Panu dziękuję. Kłaniam się, do usłyszenia. 20 minut po 17. Czy wspominałem o SMS-ach? Piotr Kaczkowski musiał nas na chwilę opuścić, ale być może, proszę Państwa, wróci. Bardzo zresztą na to liczę. Do nas po godzinie 18.75.45. 75.45. Czekamy na Państwa świąteczne SMS-y dla fundacji, dla najmłodszych, z dopiskiem o treści. Pomoc. Dziękujemy. Kłaniamy się. You know you can't help it but feel good when you hear this song. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe. Za biżuterię od pary prezydenckiej mam 7 tysięcy. Za koszulkę Bayernu Monachium z podpisem Roberta Lewandowskiego i drugą koszulkę z podpisami kadrowiczów 15333. Za płytę The Wall z podpisami muzyków Pink Floyd, płyta bardzo nietypowa, Biały Kruk, 18 tysięcy. Za oryginalne celuloidy z Rexiem 10 tysięcy. 10 tysięcy również za podwójną platynową płytę Męskie Granie 2018. Prezent od Krzysztofa Zalewskiego, Dawida Podsiadły. Za mowę motywacyjną trenera koszykarzy Mike'a Taylora, to będzie specjalna mowa, specjalnie skierowana do zwycięzcy, 4 tysiące. 3999 mam za magiczną kulę od kabaretu Ani Mru. Drugi raz się tu mylę. Oraz zestaw płyt DVD z występami naturalnie kabaretu. Do tego, proszę Państwa, dodatkowa atrakcja, mianowicie zaproszenie na umówiony dowolny występ kabaretu dla zwycięzcy. Troszkę, proszę Państwa, mam wrażenie, że ta kula magiczna, proszę Państwa, magiczna kula, przecież tego się codziennie nie sprzedaje, że ona jest wciąż troszkę niedoszacowana. 7 trójek na początku, 22. Co tam w sprawie SMS-ów? No powoli, powoli, proszę Państwa, 75, 45. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. Obiecuję, że za chwilę zdradzę aktualny stan konta. A może nie zdradzę? prawie 24 minuty po godzinie 17. Proszę Państwa, do wielkich finałów już bardzo, bardzo niedługo. A tutaj, proszę Państwa, trzeba się mobilizować, trzeba wysłać SMS o treści pomoc 75 45. A ileż radości, jak się otrzyma, proszę Państwa, wysłałem kilka takie podziękowania od Fundacji Świętego Mikołaja 75 45. Prosimy o SMS-y o treści pomoc. Panie Aleksandro, witam, dobry wieczór, halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani zainteresowana Reksiem, prawda? Tak jest, tak. Mhm. No to ile, pani Aleksandro? 12 tysięcy. A 12? A tak. Skąd taka suma? Słucham? A skąd taka propozycja? Dlaczego akurat 12? A dlaczego nie? A dlaczego nie? 12 po raz pierwszy dla pani. Bardzo serdecznie pani dziękuję i pozdrawiam. Dziękuję. Miejmy nadzieję do usłyszenia. Jeszcze pan Arkadiusz. Panie Arkadiuszu, witam. Dobry wieczór. Halo. Witam. Witam pana. Chwila niepewności. Koszulka Bayernu Monachium, tak? Tak, tak, dokładnie. Za ile, panie? Panie... Za 16 tysięcy. Za 16 tysięcy. Dobrze. Odnotowałem i pozdrawiam pana serdecznie. Panie Grzegorzu, witam. Halo? Panie Grzegorzu, halo, słyszymy się? Dzień dobry. Dzień dobry. A, w sprawie niedoszacowanej magicznej kuli, tak? Tak, dokładnie. No to ile pan proponuje? 4,5 tysiąca. 4,5 tysiąca za magiczną kulę od kabaretu Ani Mrumru. Zestaw płyt, o czym mówiłem, DVD z chyba wszystkimi występami kabaretu. No i zaproszenie na występ 4 tysiące. Propozycja pana Grzegorza, 4,5, przepraszam. 4,5, tak. Tak, kto da więcej? Pozdrawiam pana i dziękuję. 7 trójek na początku, 22. Tak mi się marzy, proszę państwa, ten wynik SMS-owy. No cóż, to byłby takie, taki piękny finał, takie ładne zwieńczenie tych naszych piątkowych spotkań, gdybyśmy rzeczywiście zebrali dzisiaj wyjątkowo dużo. 75 45. Wciąż czekamy na państwa SMS-y o treści pomoc. 75 45. Przypomnę, że dziś do kupienia podwójnie platynowa płyta Męskie Granie 2018 od Krzysztofa Zalewskiego. Dawida Podsiadły. Głośno śpiewa ulica, mimo że słów brak. To był taki piękny, uroczy moment na scenie, kiedy dostawaliśmy właśnie podwójnie platynową płytę za Męskie Granie 2018. I jakoś na scenie się cieszyliśmy bardzo, machaliśmy do ludzi, trzymając te płyty swoje. I Krzysiek, nie pamiętam dokładnie jakimi słowami, ale zasugerował, żebyśmy się wymienili tymi płytami. I ja się w sumie ucieszyłem, bo mam już kilka takich dla siebie, a jeszcze takiej dla Krzyśka nie miałem, więc cieszyłem się bardzo, że mogę ją mieć w domu i mam nadzieję, że on się cieszy, że ma moją. Braterska, męska wymiana, można tak, powiedzieć. Tak, tak. Koszulkami tak, po meczu. To prawda, może to o to chodziło. Podwójnie platynowa płyta Męskie Granie od Krzysztofa Zalewskiego, Dawida Podsiadły. 10 tysięcy złotych. Kto, proszę państwa, da więcej? Ostatnia szansa. Tymczasem pan Adam. Panie Adamie, pan w sprawie kuli, zdaje się, tak? Tak, dobry wieczór. Dobry wieczór. Przypomnę, że magiczną kulę, co sprawdziłem, wyprodukowała firma Okrutna Radom. Także to moim zdaniem podnosi dodatkowo wartość samej kuli. Prezent od kabaretu Ani Mrumru w zestawie płyty, w zestawie zaproszenie na występ. Panie Adamie, ile pan proponuje? Proponuję 5 tysięcy. Ta magiczna kula zaintrygowała moją córkę. Musi zobaczyć, co to jest, także... No, ja się wcale nie proponuję dziwię. Proponuję 5 tysięcy. 5 tysięcy złotych od pana po raz pierwszy. Pozdrawiam. 7 trójek na początku, 22. Przypomnę życzliwie o SMS-ach. 75, 45. 75, 45. Czekamy życzliwie na państwa życzliwe SMS-y o treści pomoc. Prawie 28 minut po godzinie 17. Dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and the children listen to hear sleigh bells in the snow, the snow. Said I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. No nie ukryję, proszę Państwa, uśmiechu, nie ukryję radości, ponieważ patrzę na wynik, ale zapytam specjalistkę, pani Izabela z fundacji, ile na koncie? Ja mam wrażenie, że pan mnie pyta tak co 100 tysięcy, bo się zbliżamy już do 30 tysięcy, już tuż, tuż ten wynik. Troszkę brakuje, ale gdyby udało się przekroczyć 30 tysięcy z doświadczenia, powiem szczerze, skromnego, potem będzie już z górki. Tak, to mamy szansę na coś niezwykłego w finale. To jest prawda. Zatem bardzo Państwa prosimy o mobilizację. 75 45. Czekamy cały czas na SMS-y o treści pomoc, tak? Tak, dokładnie. SMS-y o treści pomoc, a ja muszę to powiedzieć, bardzo Państwu dziękuję za każdy SMS. Jesteście Państwo niezwykli i to, co tutaj się dzieje dzisiaj w studio, to jest coś niesamowitego. Bardzo dziękuję każdej osobie, która teraz bierze do ręki telefon i wysyła tego SMS-a. 75 45 75 45 o treści pomoc. Kto wie, może to za sprawą magicznej kuli. Tymczasem pan Marek. Panie Marku, witam, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór, panie Kubo, witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór, co kupujemy? A, panie Kubo, dzisiaj może płytę podwójną. Ja myślę, że absolutnie tak. Za ile? Byłoby ciekawie. Co u pana, co u pana tak trzeszczy intensywnie? Panie Kubo, to właśnie zestaw głośno mówiący w samochodzie coś nie domaga. A to świetnie, ale ja działa, patrzę, to zazdroszczę. W jedną stronę jest dobrze. Tak, słychać pana doskonale i to jest najważniejsze. To za ile ta podwójna platynowa płyta? A panie Kubo, 11 333 proponuję. Bardzo proszę, 11 333. Pozdrawiam pana i proszę ostrożnie jechać. Pozdrawiam, pan Jacek. Panie Jacku, witam, dobry wieczór, halo. Panie Jacku. Dobry wieczór, bardzo cieszę się, że mam okazję. Dobry wieczór, tak, nie tak wiem, czy pan mnie słyszy. Bardzo dobrze i wyraźnie. Dobry wieczór, bardzo cieszę się, że mam okazję z panem po raz pierwszy w życiu rozmawiać, choć słucham pana od bardzo, bardzo dawna. Ja proponuję za tą magiczną kulę, żeby mi wskazywała kierunek do domu, bo ja akurat mieszkam w tej okolicy, 6333. No i to jest propozycja. Bardzo panu serdecznie. To nie musi być moje ostatnie słowo. No, ja to od razu wyczułem, proszę pana. I bardzo na to liczę, że to nie będzie ostatnie słowo. Tymczasem mam 6333 złote. Dzięki panu. Kto, proszę państwa, da więcej? 7 trójek na początku 22. 75, 45. 75, 45. Tam, proszę państwa, szykuje się rekord. Oby. Byłoby wspaniale. 75, 45. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. Proszę państwa, mowa motywacyjna trenera Mike'a Taylora. Dodatkowa bluza z autografem. To by niezwykły trener naszych koszykarzy, którzy no, w zasadzie by zrobili furorę podczas Mistrzostw Świata. Wrócili na takie zawody tej rangi po 52 latach. No ale jak się słyszy taką mowę... You can do it! You can do it! On the world stage! You can do it, you're from Poland, you can have pride. Mowy Mike'a Taylora od 6 lat słyszymy w szatni. Są niesamowite, mobilizujące. Trafiają do serc i umysłów zawodników, którzy później pokazują walkę na parkiecie. No i myślę, że taka przemowa Mike'a dedykowana dla słuchacza będzie czymś bardzo wartościowym, czymś niepowtarzalnym, czymś takim unikatowym. Z nowym rokiem, z nowym krokiem, a Mike zmotywuje do tego, żeby ten rok faktycznie był dobry. Dodatkowym atutem wylicytowania tej mowy motywacyjnej Mike'a Taylora jest to, że będzie można ją odebrać osobiście. Przy okazji meczu w Gliwicach 20 lutego, w mecz eliminacji do Mistrzostw Europy z Izraelem, Mike Taylor osobiście wygłosi tą mowę słuchaczowi, a my jako Polski Związek Koszykówki dokładamy dodatkowo 2 bilety na mecz w Gliwicach, więc zapraszamy bardzo serdecznie do licytowania. Warto. Thank you to each and every one of you guys. I love you. I'm so... to my dziękujemy za wszystkie wzruszenia, panie trenerze. Pozdrawiamy, kłaniamy się. Dziękujemy również za tę mowę, za ten dar, za mowę motywacyjną. Mam 4000, kto da więcej? 7 trójek na początku, 22. No, proszę państwa, przyspieszyć musimy. Pan Grzegorz, panie Grzegorzu, witam, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co kupujemy, panie Grzegorzu? Magiczną kulę. Magiczną kulę. Wie pan, że tutaj już suma się zrobiła poważna. Ile pan proponuje? 6,5. 6,5 tysiąca za magiczną kulę, do tego zestaw płyt DVD z występami oczywiście kabaretu Ani Mrumru, no i zaproszenie bardzo specjalne dla pana ewentualnie na występ. Pozdrawiam pana. Czy ktoś da więcej? 7 trójek na początku, 22. Panie Pawle, witam. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja kupuję Reksia. Bardzo proszę, za ile? 13333. Dobrze, 13333 za Reksia. Pozdrawiam pana i bardzo dziękuję za ten telefon. Panie Piotrze, jeszcze pan, halo? Panie Piotrze? A, dobry wieczór, panie Kubo. Zorientował się pan, że pan to pan, tak? Chyba tak, chociaż no tak. Dzisiaj panów Piotrów kilku dzwoni, a na pewno jeden jeszcze licytujący. Jest jeszcze w grze, jak to mawiają sportowcy. Tak jest w grze. Panie Piotrze, co kupujemy? No, my cały czas zostajemy przy magicznej kuli. Bardzo proszę. A za ile tym razem? Nie możemy 4 trójek, to zróbmy 4 szóstki. Proszę, zatem 6666 zł. Myśli pan, że w finale się usłyszymy? To się okaże, panie Kubo. Zobaczymy, jak będziemy dalej, ale widzę, że faktycznie przyspiesza licytacja i coraz trudniej jest się niestety dodzwonić. Będzie trudno, ale ja obiecuję, że do osób, które finalnie będą proponowały najwięcej, sami będziemy telefonować. Pozdrawiam, dziękuję. Jeszcze pan Jarosław. Panie Jarosławie, halo? Dzień dobry, jeszcze raz, panie Kubo. Ja koszulka. Nadal będę walczył o koszulkę, tak. 18333. 18333. Bardzo panu dziękuję za koszulkę Bayernu Monachium z podpisem Roberta Lewandowskiego. Druga koszulka z autografami piłkarzy naszej reprezentacji. 18333. Za biżuterię od pary prezydenckiej. Przypomnę, proszę państwa, wciąż czekamy na propozycję. To piękna brosza srebrna do obejrzenia na stronie. Do tego spinki męskie, bardzo eleganckie, to w pięknym pudełku, no i ze specjalną dedykacją od pary prezydenckiej dla zwycięzcy. Za ten zestaw mam 7000, 18 za nietypową bardzo płytę The Wall z podpisami muzyków Pink Floyd, 13333 za celuloidy z Reksiem ze studia filmów rysunkowych w Bielsku-Białej, 11333 za płytę podwójną, oprawioną oczywiście wszystkie przedmioty, zresztą pięknie wyglądają, męskie granie od Krzysztofa Zalewskiego, Dawida Podsiadły, 4000 za mowę motywacyjną trenera Mike'a Taylora i za magiczną kulę od kabaretu Ani Mrumru mam 6666. To się za chwilę pewnie zmieni, bo oto pani Izabela. Witam panią, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Radosny głos, ja pełen nadziei, słucham. A, szukałam takiej kuli długo i wygląda na to, że ją znalazłam. Mm-hmm. Miało być 7 tysięcy, ale niech będzie 8. 8. Bardzo słuszna decyzja, pani Izabelo. Jestem pełen podziwu, bo ja bym sam bym lepiej nie zaproponował, naprawdę. No to bym dyskutowała, no ale dobrze. 8 tysięcy za magiczną kulę od kabaretu Ani Mrumru. To jest taka kula naprawdę magiczna, ona sporo może. Do 3-4 dni, jak mówiłem, wróżby sprawdzają się absolutnie. Powyżej 4 dni bywa różnie. To trzeba wziąć pod uwagę. Kabaret zresztą o tej okoliczności uprzedzał. Pozdrawiam i bardzo pani dziękuję. 7 trójek na początku, 22. Proszę państwa, to nieprawdopodobne, ale powoli zbliżamy się do 37 tysięcy za sprawą tylko dziś wysłanych przez państwa SMS-ów. To już jest rekord jak na tę porę. Strach pomyśleć, co to będzie do 19. Może zdarzy się coś nieprawdopodobnego. 75-45, 75-45, wciąż czekamy. Czekają dzieciaki, podopieczni Fundacji Świętego Mikołaja na Państwa SMS-y. SMS-y o treści pomoc. 75-45. Ja chwilę odsapnę Państwo również zatem... minut do 18:00. Trójkowa świąteczna licytacja. 7 trójek na początku, 22. Proszę Państwa, mobilizujemy się. Finały wielkimi krokami zbliżają się. Tak jak ten szczególny wieczór. Jeden, jedyny w roku. 75-45. 75-45. Wciąż czekamy na SMS-y o treści pomoc. No, teraz już powiem otwarcie. Walczymy o rekord oczywiście. 75-45. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. Telefony dzwonią non-stop. Pan Wojciech. Panie Wojciechu, witam. Dobry wieczór. Halo? Dobry wieczór, panie Kubo. Dobry wieczór. Proszę mi wybaczyć, że zapytam, co pan chciałby kupić? Ja konsekwentnie Reksio. Reksio. No wcale mnie to nie dziwi, bo to rzeczywiście jest, będzie niezwykła pamiątka. I w zasadzie nie do kupienia poza naszą licytacją. Ile pan proponuje, bo ja mam prawie 14 tysięcy. Wiem. Ja proponuję 14 i 3 trójki w tej chwili. Bardzo proszę, 14333 za celuloidy z Reksiem ze studia filmów rysunkowych w Bielsku-Białej. Pozdrowienia raz jeszcze dla pana dyrektora Andrzeja Orzechowskiego. Dziękujemy za ten dar. Panie Wojciechu, pozdrawiam. Do usłyszenia, jestem pewien. Pan Piotr jeszcze. Panie Piotrze, halo. A, witam ponownie, panie Kubo. Tak. Widzę, że mamy następnego, który koniecznie chce magiczną kulę. Pani jest bardzo zdeterminowana. Tak, więc... z głosu słychać było, że żartów, koniecznie chce mieć, że więc... żartów nie będzie, tak. Powalczymy, więc zróbmy 4 ósemki konsekwentnie. Zatem 8888 odnotowałem, chociaż wie pan, że na pana miejscu, jeśli miałbym coś doradzać, rzecz jasna, to może nawet bym zwiększył tę propozycję, bo to by, widzę, że tutaj by, nie wiem, jakieś szaleństwo jest z tą magiczną kulą, coraz więcej chętnych. Magia działa, panie Kubo. Magia działa, to prawda. Pozdrawiam, dziękuję za propozycję. Pan Piotr jeszcze, panie Piotrze, halo. Dzień dobry, ponownie. Ponownie. W sprawie mowy motywacyjnej. Aha. To ja bym przelicytował na 5 tysięcy. 5 tysięcy za mowę motywacyjną. I jednocześnie, jeżeli chodzi o podwójną płytę panów Celewskiego i Podsiadły, tak, to tutaj bym zaproponował 12. 12 tysięcy. Wolno, proszę Państwa, licytować podwójnie. Postąpienie do Państwa należy. Pozdrawiam Pana i kłaniam się. Osiemnaście minut do 18:00. Program trzeci, trójkowa świąteczna licytacja. Jak co roku, a to dzisiaj ostatnie takie nasze piątkowe spotkanie przed świętami. 7 trójek na początku, 22. Proszę Państwa, powoli zbliżamy się do 40 tysięcy za sprawą Państwa SMS-ów. Jak już mówiłem, o tej godzinie to jest niezwykły, fantastyczny wynik. 75-45, 75-45. Zobaczymy, co będzie dalej. Czekamy cały czas na SMS-y o treści pomoc. 75-45. Tymczasem na antenie zapomniałem. Sprawdźmy zatem. Dobry wieczór, halo? Dobry wieczór. No, wie pan co, to nie jest szaleństwo z tą kulą, tylko to jest wizja. Aha. Okej, rozmawialiśmy. Jacek, ja proponuję 9333. 9333. Dobrze, odnotowałem. To mamy taką sytuację. To teraz pan Jarosław. Panie Jarosławie, witam, kłaniam się, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chyba dojdzie ze wspomnienia z dzieciństwa, Reksio. No, wcale mnie to nie dziwi. Za ile? Za ile? 15333. 15333. Celuloidy niepowtarzalne, proszę państwa, jedyne. Tylko w naszej licytacji z Reksiem oryginały. 15333. Czy ktoś da więcej? 7 trójek na początku, 22. Pani Aleksandro, witam panią. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przepraszam, zawsze się uśmiecham, bo pani z takim animuszem mówi to dobry wieczór, że ja spodziewam się zaraz takich propozycji, że dobrze, że siedzę, bo bym usiadł. Pani... No, mam nadzieję. Spróbujmy zatem. To może ja wstanę, zobaczymy, czy będzie efekt. Dobra. Dawałam przedtem 12, a teraz daję 16333. No, ale za co? Za płyty? Nie, za Reksia. Za Reksia. Za Reksia. Za Reksia. 16 ile? 333. Dobrze. Pani Aleksandro, odnotowałem i bardzo serdecznie panią pozdrawiam. Dziękuję bardzo. To dla pani i dla państwa chyba jedna z piękniejszych piosenek tego czasu. Greeting cards have all been sent. The Christmas rush is through. But I still have one wish to make. A special one for you. Merry Christmas, darling. We're apart, that's true. But I... Za magiczną kulę od kabaretu Anim Mrumru mam 9333. Tymczasem dodzwonił się słuchacz. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Jak pan ma na imię? Rafał. Bardzo pięknie ma pan na imię, panie Rafale, uważam. Panie Rafale, pan tą kulą zainteresowany. Tak, ile porozmawiajmy, wie pan, tak między nami. Nikt nie słyszy. To ile tak naprawdę chciałby pan zaproponować za tę kulę? Panie redaktorze, przez chwilę nie było mnie przy radiu. Czy 10 tysięcy będzie ofertą pierwszą? Tak, jak na razie. Ale obawiam się, że to nie zniechęci konkurentów. No, będziemy próbowali. Spróbujmy zatem. Zanotowałem i bardzo serdecznie panu dziękuję. Pozdrawiam. Dziękuję. 10 tysięcy dla pana zatem po raz pierwszy. Christmas, Happy New Year to I just one wish on this Christmas Eve. I wish I were with you. Proszę państwa, ostatnia szansa, aby w piątkowy wieczór wysłać SMS o treści pomoc 75-45. 75-45. Te SMS-y bardzo pomagają naszej fundacji. Fundacji, z którą trójka współpracuje od lat. Fundacji Świętego Mikołaja. A w tym roku piękny pomysł. Pracownicy fundacji, wspaniali ludzie, wrócili do pomysłu sprzed kilku lat fundowania i opieki nad najmłodszymi, fundowania stypendiów, aby rozwijać swoje pasje, czasem marzenia, a te pasje, marzenia trudno czasem rozwijać, jeśli na to nie ma środków, jeśli na to nie ma nawet nadziei. 75-45, 75-45. Spójrzcie w niebo, a potem proszę o wysłanie SMS-ów o treści pomoc. 12 minut do godziny 18. sunshine come but once a year. Oh, I'm so happy. My kids are happy too. It take the next 6 months to pay my bills. When I think about it, folks, it give me chills. But I don't care, 'cause Christmas comes but once a year. I'm getting ready, people, to have myself a ball. I'm going out partying, gonna dance to every call. I'm gonna think about New Year's Day. I don't care what I have to pay. Let the good times roll, 'cause Christmas comes but once a year. Za sprawą Państwa SMS-ów, Pani Izabelo, ile mamy? Proszę Państwa, w tej chwili to jest 45 tysięcy 50 zł, czyli mamy szansę na 50 tysięcy do godziny 18. Aha. Zostało 11 minut, brakuje nam 5 tysięcy, żeby ten nasz rekord dzisiejszy pobić. Drugiej godziny, o tak. Ujmijmy to. Tak, bo rekord drugiej godziny. O rekordzie to prawda. Takim całościowym, jeśli chodzi o piątki i zbierane dzięki SMS-om pieniądze w piątek, no to porozmawiamy za kilkanaście minut. Zobaczymy. Tak, ale mamy ogromną szansę. Tak, to jest naprawdę na bardzo coś dobrej drodze, niezwykłego. To prawda. Bardzo dziękujemy za każdy SMS. To jest bardzo ważne dla nas, bo to oznacza, że Państwo wierzycie w to, co my robimy i że chcecie pomóc Państwo zdolnym dzieciom z niezamożnych rodzin. To są wspaniałe dzieci i zasługują na tę pomoc. 75-45 75-45 SMS-y konieczne, potrzebne, o treści pomoc. Tymczasem pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam, dobry wieczór, halo. Witam, dobry wieczór ponownie. Dobry wieczór. Wie pan, co ja zrobię? Teraz specjalnie tak. Dla pana położę ręce na tej czarodziejskiej kuli, jeśli pan pozwoli. Tak, proszę. Już położyłem. Szkoda, że tego nie widać. Znaczy, szkoda, że nie widać tego, co ja widzę. Ha, panie Tomaszu, bo wie pan, co zobaczyłem w tej kuli? To niezwykłe zupełnie. Otóż kula przepowiada, że pan będzie licytował, to prawda? Tak, to prawda. No, to proponuję, proszę. I jak 10333. I jak nie wierzyć kuli? 10333 od pana Tomasza za prezent od kabaretu Ani Mrumru. Magiczna kula, do tego zestaw płyt DVD i zaproszenie na występ. Przypomnę również, że wciąż czeka na państwa między innymi biżuteria od pary prezydenckiej, a w pięknym pudełeczku brosza srebrna z kamieniem szlifowanym, a także męskie spinki z orłem w koronie. 7 tysięcy. Czy ktoś da więcej? 7 trójek na początku 22. 75, 45, 75, 45. Kto nie wysłał jeszcze SMS-ów o treści pomoc, ten gapa. Tak państwu powiem. Trudno. No dobrze. Panie Szymonie, jest pan z nami? Tak, jestem. Dobry wieczór. Czy jest pan Piotr również? Tak, jestem. Dobry wieczór. Jest. Który z panów proponował 5 tysięcy? Pan Piotr. Pan Piotr. Dobrze, odnotowałem. Proszę państwa, przed nami finał i rzecz niezwykła. Mowa motywacyjna trenera Mike'a Taylora. Do tego bluza od trenera z autografem, trenera naszych koszykarzy. Dodatkowo, jak być może panowie słyszeli, są tam w pakiecie do wygrania, do wylicytowania, w zestawie zaproszenia na mecz naszej kadry. Także jeżeli panowie są kibicami, no to myślę, że jest okazja wyjątkowa. Panie Szymonie, 5 tysięcy mam. Co pan na to? 5333. Naturalnie. Panie Piotrze? No to może 6333. Proszę bardzo, panie Piotrze. Panie Szymonie? 6,5. 6,5 od pana Szymona. Pan Piotr? No to 6900. Proszę bardzo. Panie Szymonie? 7333 za mowę specjalnie przygotowaną dla zwycięzcy od trenera Mike'a Taylora. Panie Piotrze, co pan na to? 7,5. 7,5 od pana Piotra. Pan Szymon? 8 poproszę. 8 tysięcy. 8 tysięcy po raz pierwszy dla pana Szymona. Panie Piotrze? No to 8,5. 8,5 od pana Piotra. Pan Szymon? 8,666. Aj. Poważna. No to przebijemy do 9. 9 tysięcy od pana Piotra. 9 tysięcy po raz pierwszy. Pan Szymon? 9999 od pana Szymona. Panie Piotrze? Przebić o złotówkę. No. No to 10,5. 10,5, odnotowałem. 10,5, proszę państwa, przypomnę, że licytujemy to w finał. Mowę motywacyjną trenera Mike'a Taylora, trenera naszych koszykarzy. 10,5 mam od pana Piotra. Panie Szymonie. 10,600. 10,600 od pana Szymona. No i pan Piotr teraz. To ja muszę się porozumiewawczo, znaczy spojrzeć w oczy mojego doradcy finansowego. A to pan ma jeszcze jednego doradcę? Tak, mam doradcę. Doradca. No dobrze, to mamy 11. 11 tysięcy od pana Piotra. To teraz pan Szymon nie ma innego wyjścia. 11,333. Od pana Szymona. Panie Piotrze, co tam doradza doradca? Doradca nie jest pewien, więc może powiemy 11,5. 11,5. 11,5 od pana Piotra. Panie Szymonie? 11,666. 11,666. Panie Piotrze? 12. 12. 12. Tak doradza doradca. 12. Panie Szymonie, przebijamy? Mój doradca pokazał taki znaczek na szyi, taki poziomy, ale powiem 12,333. Bo a wcześniej pokazywał kółko na czole, czy nie? Tak. Skąd pan wie, panie Kubo? Ale to tym kółkiem nie należy się przejmować, bo to jest taki, wie pan, dopiero pierwszy stopień do piekła. Natomiast tym znakiem na szyi, no to już rzeczywiście... Poczekajmy na następne znaki. Na razie niech pan będzie spokojny, dobrze? Dobrze. Panie Piotrze, mam 12,333. Co pan na to? No mój doradca pokazał, może nie znak na szyi, ale coś, co oznacza dokładnie to samo. Aha. No to 12,5. 12,5. 12,5 od pana Piotra. Chwilowo nie słyszę. Panie Szymonie? 12,666. Jasne. I pan Piotr. Panie Piotrze? Ja tylko 12,666. Tak, ja tylko dodam, że mowa oczywiście będzie zarejestrowana, także dostaną panowie także w formie audio na płycie taką mowę na pamiątkę. Panie Piotrze, co? Tak. No to myślę, że możemy powiedzieć 13. Śmiało. I to absolutnie, to się da wytłumaczyć przed doradcą. Panie Szymonie? No mój doradca wyraźnie tutaj znaki pokazuje, że chyba to jest ten moment, kiedy należy stosować, także pogratuluję. Rozumiem. Panie Szymonie, ale ja panu bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za udział w licytacji, bo dzięki panu taki wynik. Mam płyty, zestaw płyt trójkowych Marka Niedźwieckiego, Muzyka Ciszy, dodatkowo Męskie Granie, dodatkowo Święta Bez Granic. Zechce pan przyjąć taką nagrodę pocieszenia za ciężkie pieniądze? Absolutnie tak. A ile pan proponuje? 1000 złotych. 1000 złotych, przyjmuję. Bardzo panu dziękuję, panie Szymonie, i wszystkiego dobrego na święta. Dziękuję. Panie Piotrze, oto stało się. Mamy 13 tysięcy za mowę motywacyjną trenera Mike'a Taylora. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci tę mowę panu sprzedaję i bardzo serdecznie gratuluję. A ja się bardzo, bardzo serdecznie cieszę. Kłaniam się panu, do usłyszenia. Dziękuję i do usłyszenia. Za 2,5 minuty, godzina 18, cały czas, proszę państwa, nawet podczas serwisu można dzwonić w sprawie postąpień, w sprawie przedmiotów licytowanych. Cały czas można jeszcze wysłać SMS. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem akcji Święta Bez Granic była PGE, Polska Grupa Energetyczna. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. Ciągle numer jeden. 5 tygodni na liście z pierwszego na pierwszej. Can never be the same. Zespół The Cure. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Z